الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية. آية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم فأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الأصل الخامس من الأصول التي ينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص وعلى كل مسلم على وجه العموم أن يتعلمها فيما يتعلق بالمنهج والعمل، وهو أن يعرف الفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله تعالى olsun. Salat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine, onun ashabına ve onlara uyanlara kıyamete dek güzellikle iyilik olanlara olsun. Evet, buradaki asıl ve esaslar her ilim talebesinin uyması gereken esaslardır. Özellikle burada zikredilen esaslar menheç, yöntem ve amel bakımından önemli bir yer kapsamaktadır. Bugünkü alacağımız esasta gerçek manada Allah'ın evliyaları, alimleri kimlerdir? Evliyaullah ve evliyaüşşeytan. İbara an kelimeteyn. Muzaf ve muzafun ileyh. Evliya muzaf ve Allah lafzul celale muzafun ileyh. Evliya muzaf. الشيطان مضاف إليه. هذه الإضافة هي قد تكون بالنسبة إلى الله جل وعلا أولياء الله الولي المطلق الكامل، وهو لمن كمل إيمانه وأصبح من المتقين، وقد تكون هذه الولاية ولاية ناقصة، وهي ولاية الله جل وعلا لعموم المؤمنين. نعم. Evet. Evliyaullah yani Allah'ın evliyaları ve evliyaüşşeytan yani şeytanın evliyaları gibi ifade ettiğimiz bu iki kalıp Arapçada isim tamlaması olarak adlandırılır. Evliya kelimesi muzaf yani tamlayan, evliya Allah kelimesi de tamlanandır. Muzafın ilehdir. Yine evliya kelimesi muzaf yani tamlayan, eşşeytan da muzafun ileyh yani tamlanandır. Allah-u Teala'nın veli edindiği kullar iki türlüdür. Bir tür evliya vardır ki bunlar Allah-u Teala bunları veli edinmiştir mutlak olarak. Takvalarından, imanlarının kamilliğinden, imanlarından dolayı bunları mutlak olarak genel manada veli edinmiştir. Bazı ikinci tür Allah'ın veli edindiği evliyalar vardır ki bunların Allah-u Teala'nın bunlara olan veli olma vasfı nakıstır, mutlak değildir. Bu da genel manada tüm müminlere olan Allah-u Teala'nın tüm müminlere veli edinmesi gibidir. وأولياء الشيطان كذلك، هناك من الناس من هو ولي للشيطان على وجه الكمال والإطلاق، وهم الكفار والمنافقون والمشركون. وهناك أولياء للشيطان ولاية ناقصة، وهم الذين يطيعون الشيطان في الشهوات والشبهات كأهل البدع وأهل الفسق والفجور. Evet, şeytanların evliyaları dediğimiz, şeytanların velileri dediğimiz grupta bulunan insanlar da biraz önce açıkladığımız Allah'ın evliyaları gibidir. Onlardan bir kısmı vardır ki onların velilikleri bütün manadadır. Yani şeytanın onlara velayeti, dostluğu her yönüyle kapsayıcıdır. Bunlar kafirler, münafıklar gibi insanlardır. Bir de eksiklik bakımında, yani bir de tam olarak değil, velayetleri, evliyalıkları, şeytana olan dostlukları mutlak manada değil de nakıs manada, eksik manada olan velayet olan insanlar vardır. Bunlar da şehvetlerine uyan, şüphelerine uyan, bidat ehli, heva sahibi insanlardır. وَمَعْنَى مَا مَعْنَى أَوْلِيَا أَوْلِيَا جَمْعُ وَلِي. والمراد بولي الله أو أولياء الله هم الذين يتولى الله أمورهم، هم الذين يتولى الله أمورهم فيكفيهم من أعدائهم ويحفظهم من شرور أنفسهم ويصونهم من الشهوات والشبهات ويخلصهم لنفسه. Evet, veli kelimesi evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli kelimesinin çoğuludur. Ne demektir veli? Velinin manası şudur: Allah Teala'nın o insanların işlerini yönettiği, eline aldığı, düşmanlarına karşı koruduğu, kendi nefislerinin şerlerinden koruduğu, onları şüphelerden ve şehvetlerden koruduğu insanlardır. Ve Allah Celle ve Ala beyyene men hum evliyâuh beyanen şafiyen kafiyen. Kema kâl İmam وبين من هم أولياء الشيطان بيانا شافيا كافيا، فليس هناك أدنى اشتباه بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، لكن العجب العجاب أن كثيرا من الناس لم يعرفوا الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. مؤلفين برد ذكر التجيب zikrettiği üzere Allah'ın evliyaları haklarında tam anlamıyla açıkça bir şekilde kendilerinden söz edilen, haklarında bütün aydınlık ifadelerle, açık ifadelerle bahsedilen kimselerdir. Aslında Allah'ın evliyalarıyla şeytanın evliyaları, velileri arasında bir karışıklığın olmaması gerekmektedir. Çünkü ikisi arasındaki farklar tüm yönleriyle ortaya konulmuştur. Ve İmam rahimehullah zekara fi hada al-asl 3 ayat ve hiye kafiye limen a'tahu Allahu al-basira fi al-farq bayna awliya'illah ve awliya'ish-şeytan. Müellif rahimehullah burada bu esasta bizlere 3 tane ayet zikretmiş. Basiret sahibi olan her insan için bu zikredilen 3 ayet ve bu ayetlerde belirtilen evliyaya ait vasıflar, basiret sahibi insana şeytanın evliyası ile Allah-u Teala'nın evliyası arasındaki farkı görmesine yetmeli, yeterli olmalıdır. قَالَ وَيَكْفِي فِي هَذَا آيَةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ آيَةُ سُورَةِ مُضَافٌ مُضَافٌ ويكفي في هذا آية سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها أهل العلم بآية الامتحان، آية الابتلاء. نعم. Evet, ilk ayet Ali İmran suresinde bulunan şu manaya gelen ayettir. Şayet Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Alimler, ilim ehli Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresinde bulunan bu ayeti imtihan ayeti olarak isimlendirmektedirler. Yani bu ayet insanları sınayan bir ayettir. ولو أردنا أن نضع جدولا بهذه الصورة نستطيع أن نفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان على ضوء هذه الآيات الثلاث فقط، لا أصبح عندنا بيانا، لا أصبح عندنا بيان شاف كاف في الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. Bu üç ayet ışığında önümüze bir tablo çizsek, bir tarafa Allah'ın evliyaları, bir tarafa da şeytanın evliyaları diye başlık atsak ve bu iki ayetten, bu iki ayet içinde zikredilen özellikleri o tabloya yerleştirsek, bundan sonra bizim için bu iki kısım arasındaki farkları ortaya koymak, onları idrak etmek daha da kolaylaşacaktır. Tüm yönleriyle anlaması daha basit hale gelecektir. أول هذه الصفات لأولياء الرحمن في آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله. إذن لا يمكن للشخص أن يكون وليا لله إلا أن يكون محبا لله جل وعلا. Evet, ilk özellik آل عمران suresinde bu ayette zikredilen özelliktir. O da bir kimse veli mertebesine, Allah'ın evliyası olan kullarından olma şerefini ancak Allah'ı severek başlar. İlk özelliği onun Allah'ı sevmesidir. Ve لو سألنا واحدا منكم قاسم أتحب أباك؟ لماذا تحب أباك؟ لماذا تحب أباك؟ لأنه أحسن إليه، لأنه رباه، أليس كذلك؟ طيب محمد أتحب أمك؟ لماذا تحب أمك؟ لأنها أعطتك الحليب، صح؟ لأنها ربتك. أستاذ بلند أتحب مدرسك؟ لماذا تحب مدرسك الشيخ إلياس؟ لأنه علمنا وأرشدنا. تأمل الآن، الإنسان يحب من أحسن إليه، يحب من رباه، يحب من علمه. فمن الذي أحسن إلينا فأعطانا العقل والسمع والبصر؟ من الذي أعطانا النعم، الطعام والشراب والرزق؟ من الذي علمنا؟ الله جل وعلا. إذن يجب أن نحب فوق كل محبوب. نعم. Evet. Biz Kasım kardeşimize sorsak desek ki babanı seviyor musun? Ondan alacağımız cevap elbette evet olacaktır. Niye bizlerden birisi babasını sever, sevgi besler, muhabbet besler? Çünkü babası ona İhsanda bulunmuş, iyilikte bulunmuştur. Aynı şekilde sorsak annenizi seviyor musunuz desek alacağımız cevap yine evet olacaktır. Çünkü bakmış, büyütmüş, emzirmiş, yetiştirmiş olduğundan dolayı insan buna mukabil olarak muhabbet besler, sever. Yine desek ki size ilim öğreten hocanızı seviyor musunuz? Alacağımız cevap aynı olacaktır. Evet, seviyoruz. Çünkü o bize öğretti, ilim öğretiyor, doğruyu gösteriyor. İşte Allah-u Teala'yı da kulları muhabbet besler, Allah-u Teala'yı sever. Çünkü bizlere akıl gibi, kulaklarımız gibi, gözlerimiz gibi organları bağışlamıştır. Yine bizlere sayamayacağımız kadar sonsuz nimetler bahşetmiş. yemek gibi, içecekler gibi ve envai çeşit rızık türlerini bize bahşetmiştir. Bundan dolayı hayli hayli kul Rabbini, Allah'ını, ilahını sever. Ve الصفة الثانية من صفات ومن علامات أولياء الله جل وعلا أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل تعبدي وفي كل ترك تعبدي فيفعلون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Onların taşıdığı ikinci vasıf, ikinci özellik evliyanın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaları, tabi olmaları özelliğidir. Onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a yakınlaşmak için yapmış olduğu, ibadet maksadıyla yapmış olduğu her fiili yapar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet niyetiyle terk ettiği her şeyi de terk ederler. Ve böylece ona tüm yönleriyle ittiba etmiş olurlar. الوصف الثالث من أوصاف أهل الإيمان جاءت في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في الآية دليل على أن الله جل وعلا لا يكون ولي له إلا وهو مؤمن فهذا وصف ثالث. Üçüncü alimlere ait üçüncü vasıf, nitelik mümin olmaları, iman sahibi olmalarıdır. Bu özellik de Maide suresindeki zikredilen bu ayette geçmektedir. Zira Allah-u Teala ey iman edenler biliniz ki sizlerden kim Allah'ın dininden geri döner, mürtet olursa Allah-u Teala sizlerin yerine bir kavim getirir. Allah-u Teala bu kavimi sever ve onlar da Allah-u Teala'yı severler. İşte bu ancak iman eden, mümin olan kimseler, topluluklar için geçerlidir. Ondan dolayı evliyada mümin olma sıfatı aranır. Bulunması gereken sıfatlardan bir tanesi de budur. وَالْوَصْفَ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ جَاءَتْ اَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. ذَكَرْنَا هَذَا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو الوصف الرابع، أن الولي ولي الله يكون ذليلا مع المؤمنين، يكرمهم ويعزهم ويخدمهم ويحبهم ويلين لهم، يعزهم ويخدمهم ويلين لهم ويحبهم. هذه من أوصاف أولياء الله، ولكنه مع الكافر يكون عزيزا لا يذل له ولا يحبه. Evet, bu ayetin devamında, bu da zikredilen ayetin devamında evliyaya ait dördüncü bir vasıf vardır. O da Allah-u Teala'nın şu buyruğudur: اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Müminlere karşı onlar mütevazidir. Müminlere karşı onlar hoşgörülüdür. اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kafirlere karşı da izzetlidirler. Yani müminlere karşı mütevazidirler. Onlara ikramda bulunurlar. Onlara karşı yumuşak davranırlar. Onların şanlarını, şereflerini yükseltecek her türlü yakışan davranışla onlara yaklaşırlar. Onları severler. Bunun tam aksi de kafirlere karşı serttirler. Onlara ikramda bulunmazlar. Onları sevmezler. Ve الوصف الخامس وهي قد جاء أيضا في آية المائدة يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هذا هو الوصف الخامس. ومعنى يجاهدون في سبيل الله يعني أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، لا يقاتلون لأجل حزب ولا لأجل قومية ولا لأجل وطنية ولا لأجل عصبية ولا لأجل جاهلية. Onların diğer özelliği, yani beşinci özelliği yücahidûne fî sebîlillah. Bu ayette zikredilen, Maide suresinin devamında zikredilen Allah yolunda cihat etmeleri vasıflarıdır. Onlar Allah'ın kelimesini, kelime-i tevhidi yüceltmek için savaşırlar. Onların savaşmaları bir parti adına, milliyetçilik adına, vatan ve yurt adına, cahili adetler üzerine ve asabi taassup sahibi olmalarından dolayı değil, bilakis dediğimiz gibi Allah'ın kelimesini yüceltmek için yapılan bir cihattır. El-Vasfe-Sadis li-Evliyâ-i-Rahman ennehum la yekâfûne fillâhi levmete lâim. Ve ma'na hâda ennehum yuqîmûne t-tevhîd, yuqîmûne s-sünne, yuqîmûne s-şer'a وينصحون الناس ولا يخافون قول الناس فيهم. Onların altıncı özelliği ayetin devamında geldiği gibi la yakhafuna billahi levmete laim. Yani din hususunda Allah hakkında kınayıcının kınamasından korkmazlar, sakınmazlar, çekinmezler. Bunun manası onlar tevhidi ikame eder, sünneti ikame eder, Allah'ın dinini ikame ederler ve onlar sakınmaz, insanlardan bu sebeplerden dolayı korkmazlar. El-Vasf El-Sâbi' Enne evliyâ Allah humu'l-lezîne yuhâfizûne alâ's-salâ yuhâfizûne alâ's-salâ kemâ fi âyeti'l-mâide innemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Evet, onların diğer bir özelliği, onlar namazlarını ikame ederler, namazlarını muhafaza ederler. Allah-u Teala yine Maide suresinde buyurduğu gibi, sizlerin veliniz Allah'tır, onun Resulüdür ve namazlarını ikame eden müminlerdir diyerek bunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. الوصف الثامن أنهم يؤدون الزكاة والمحافظة على الصلاة يعني في الجماعة وأداء الزكاة يعني الإنفاق فالولي ولي الله لا يكون بخيلا. نعم. نمازlarını ikame ederler, namazlarını muhafaza ederler demek bu namazları cemaatle kılarlar demektir. Onların 8. özelliği zekatlarını verirler. Yani zekatla birlikte Allah yolunda mallarını harcar, infak eder, sadakada bulunurlar. El-Vasf El-Tâsi' Ennehum yekûnûne ubbâden Lennallâhe Celle ve Alâ Khateme الآية في المائدة بقوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جملة حالية لبيان أن حالهم المحافظة على العبادات والخشوع والخضوع. Onların dokuzuncu özelliği abid kimseler olmalarıdır. Yine biraz önce söylemiş olduğumuz ayetin devamı şöyledir. Onlar namazı yani sizlerin velisi olan müminler ki onlar namazlarını ikame ederler. Namazlarını tam olarak kılarlar. Zekatlarını verirler. وَهُمْ رَاكِعُونَ Ve onlar rükû eder haldedirler. Bu cümle وَهُمْ رَاكِعُونَ cümlesi Arapçada hal cümlesi hal cümlesidir. Yani onların durumlarını ifade eder. Onlar yani Allah'ın velileri ve sizlerin dostlarınız olan onlar namazlarını kılmakla birlikte genel manada hep ibadet konumundadırlar. Abid kimselerdir. Ve el-vasf el-âşir el-lezî yüstefâd min âyetil-mâide enne min a'zami alâmâtil evliyâillâh ennehum la yetevellevnel kuffâr la yetevellevnel muhalifîne lişşer'a كفارا كانوا أو أهل بدع لأن الله جل وعلا ذكر هذا بعد آيات الولاية. نعم. Evet. Onların diğer bir özelliği de onlar kafirleri veli edinmezler. Onlar Allah'ın dinine muhalefet eden kimseleri ne yapmazlar? Dost edinmezler, arkadaş edinmezler. Çünkü Allah Teala bu ayetlerin sonunda bu özelliği zikretmiştir onlar hakkında. Fakal ya eyyuhellezine amenu la ya eyyuhellezine amenu la tetevellav إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب شوف فذكرا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لَا تَسْتَخِذُهُمْ اَوْلِيَا اَيَّنْ كَانُوا Evet. Allah Teala ayette buyurmaktadır ki ey iman edenler sizlerin dininizi alay eden, dininizle dalga geçen, ehli kitaptan olan kimseleri dost edinmeyin. Onları veli edinmeyin. Bu da onların başka bir özelliğidir. وَبِهَذَا نَعْلَمْ اَنَّ اَوْلِيَا الشَّيْطَانِ عِنْدَهُمْ اَيْضًا صِفَاتٍ لا يحبون الله ولا دينه ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بالإيمان وتجدهم أهل غلظة على أهله وتجدهم يحبون الحياة الدنيا وإذا قيل لهم الجهاد يبغضونه ولا يعرفون النصيحة عكس ما ذكرنا من الصفات السابقة. Evet, şeytanların evliyası, evliya-u şeytan olan kimseler ve burada zikrettiğimiz vasıfların tam tersine sahip olan kimselerdir. Buradaki zikredilen niteliklere sahip olan, bunların aksine sahip olan kimselerdir. Yani onlar Allah'ı sevmezler, Allah'ın dinini sevmezler, Nebisi aleyhissalatü vesselam'a ittiba etmezler, tabi olmazlar. İman ile, mümin olmak ile dertleri yoktur. Ondan sonra bunlar kafirlere karşı, müminlere karşı mütevazi değildirler. Kafirlere karşı hizmet sahibi değildirler. Ve bunlar Allah yolunda cihada önem vermezler. Ve bunun dışında zikretmiş olduğumuz diğer özelliklerin tam tersi olan, zıttı olan vasıflara sahiptirler. مع هذا الوضوح البين بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم عند الناس الذين يدعون العلم وينسب إلى أنه ممن يهدي الخلق وأنه يحفظ الشرع يعتقدون أن الأولياء هم الذين لا يتبعون الرسول عنده طريقة جديدة عنده طريقة سهرة وردية نقشبندية بدوية رفاعية كل واحد إذا أراد أن يصير وليا من علامته أنه يأتي بطريق ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والله العجب ما لسف durum öyle bir hal almıştır ki bugün kendisine ilim sahibi olduğu söylenen, kendisine alim diye işaret edilen, insanları doğru yola ilettiği, onlara hidayet rehberi olduğu gibi vasıflarla vasıflanan, nitelenen, onun hafız olduğu, dini çok iyi bildiği söylenen kimseler, bir de bakıyorsunuz ki bunlar bu vasıflarla nitelenmelerine, bu vasıflarla vasfedilmelerine rağmen onlar bu vasfa Allah'a iman ettiklerinden, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettikten dolayı değil. Bilakis onlar bu vasıfları, bu niteliklere Allah'ın dininde yeni bir yol çıkardıklarından, Allah'ın dininde olmayan bir yola tabi olduklarından dolayı verilmiştir. Yani eğer bir adam Nakşibendi değilse, Kadiri değilse, sehravadi değilse veya bunun gibi dinimizde sonradan çıkan yolların üzerinde gitmiyor ise bu adama, bu çağda maalesef ne denmiyor? Evliya, Allah'ın velisi denmiyor. وَيَزْعُمُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ شِعَارَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَلِي لَا يَكُونُ مُتَّبِعًا لِلْرَسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الَّذِي يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لَا يَنَالُ الْوِلَايَةَ لِمَاذَا؟ قَالُوا لِأَنَّ هَذَا الَّذِي يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لَا يَصِلْ من الذي يصل؟ الذي عنده شيخ الطريقة نسأل الله السلامة والعافية على انتكاسة المفاهيم Evet. Onlara göre veli olan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, ittiba eden değil. Şeyhinin ardından giden, şeyhe bağlanan kimsedir. Niye diye sorduğumuzda onların verdiği cevap ilginçtir. Çünkü seni Allah'a ulaştıracak, gerçek manada hakikate ulaştıracak olan şeyhtir derler. Allah Teala bizleri bu Allah Teala bu tam insanların mefhumlarının, anlayışlarının terse dönmesinden, terse çevrilmesinden dolayı af ve afiyet umuyoruz Allah Teala'dan. Ondan bunu niyaz ediyoruz. Ve sara haula al-mutalabbisin bi awliya'illah ve hum awliya'ş-şeytan yekulun inne min alamati waliyyillah annahu la budda an yatruka al-jihad. وأن الذي يجاهد لا يكون من المؤمنين حتى إن أعداء الله من الصليبيين كانوا يقتلون المسلمين في بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس وأحد كبرائهم وزعمائهم وهو الغزالي المشهور كان في حفرة وخلوة ومغارة يزعم أنه يريد أن يصل إلى الله ولم يذكر أمر هذا الجهاد الذي حصل ولم يبالي به وهو وإن تاب فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له لكن المقصود أن الإنسان ينتبه كيف انتكست هذه المفاهيم Onların diğer bir özelliği, onlara göre, insanlara göre, bu türden olan insanlara göre evliya olabilmek için insan cihadı terk etmeli. Kendi zaviyesine, kendi köşesine çekilip tabiri caizse bir hırka, bir lokma razı olup Allah'a ulaşmaya, Allah'a usul etmeye çalışmalı. Bir örnek vermek gerekirse biliyorsunuz Haçlı ordusu Şam ve Kudüs'e saldırmış, oralara hükmetmiş. O tarihlerde yaşayan, o tarihlere şahit olan bir zat ki bu zatın adı sizler de tanıyorsunuz Gazali. O dönemlerde bu yaşanan olaylara hiç değinmemiş. Bunlardan hiç bahsetmemiş. Hatta onun o tarihlerde bir mağarada, kuytu bir yerde saklanıp gizlendiği, orada Allah-u Teala'ya yaklaşmayı, usul etmeyi aradığı söylenir. Böyle ki Gazali ölümünde tövbe etmiş olsa da başından bunların geçtiği bir hakikat ve gerçektir. Allah-u Teala'dan onun tövbesini kabul etmesini umar, niyaz ederiz. وَزَيَّنَ الشَّيْطَانِ لِأَوْلِيَائِهِ أَنَّ وَلِيَّ اللّٰهِ هو من لا يهتم بأمور الإيمان ولذلك وصل الجنون هذا الذي يجب أن نسميه الجنون وصل الجنون وهو أنواع وفنون إلى بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المنتسبين إلى الولاية أنهم يقولون المجنون ولي لله المخبول ولي لله كيف يكون المجنون وليا لله كيف يكون المخبول وليا لله وهو لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولا يعرف الإيمان والتقوى لأن الشيطان زين لهم أن أولياء الله هم الذين لا يعرفون أمور الإيمان والتقوى Evet, onların vardığı ulaştığı son noktalardan bir tanesi de onlar iman ve takva meseleleriyle pek ilgilenmezler. Bizler onların bu vasıflarına, bu özelliklerine mecnun olmak, deli olmak, insanın aklının başından gitmesi diyoruz. Niye böyle diyoruz? Çünkü onlara göre mecnun olan, meczup olan, aklı başından gitmiş olan kimse aslında gerçekten nedir? Allah'ın veli kuludur. Onlar maalesef bunu açıkça söylemektedirler. Neden bu kimselere, aklı başından gitmiş, mecnun olmuş veli kimselere böyle derler onlar? Çünkü onlar mecnundur. Yani gerçek manada iman, gerçek manada takva, bunları bilmezler. Bunların ne olduğunu anlamazlar. Ondan dolayı kendilerine bu insanlara, bu kısım insanlar Allah'ın gerçek velileri, kulları demiştirler. وَصَلَى بِهَاُولَى مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ اَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ شَخْصًا لَا يَعْرِفُ الصَّلَةِ وَلَا الصَّوْمِ وَكَانَ لا يغادر مكانه أكرمكم الله يبول على نفسه ولا يغتسل من جنابة ولا غيرها ولا يحضر جمعة ولا جماعة وكان يمشي عاريا فكانوا يسمونه الولي العاري. كيف يكون ولي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. Onların ulaştığı nokta öyle şaşılacak, öyle hayret edilecek bir nokta ki insanın buna karşı bunu duyunca hayret edesi geliyor. Onlardan bir kimse vardı ki, bir şahıs vardı ki, bir kişi vardı ki bu adam ne namaz kılar ne oruç tutardı. Hatta deniliyor ki onun hakkında, kendileri zikrediyor bunu, yani tuvaletini bile bilmezdi. Durduğu yere, oturduğu yere yapardı. Gusül, abdest bilmez idi. Cuma namazını bilmezdi diyorlar. En önemli özelliği bu velinin, onlara göre bu velinin en önemli özelliği çıplak gezmesiydi. Ondan dolayı da ona şu ismi vermişlerdi. Veliyul Ari, yani çıplak alim, çıplak veli demişlerdi. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة، يجب علينا أن نكون خاشعين متضرعين داعين لله جل وعلا، فإن الإيمان والولاية لا تدرك بالذكاء، إنما ينبغي أن يعلم الإنسان أن ذلك سبيله التعبد، ومن التعبد الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. أتقادش لهم جاء الله تعالى يا لقد دعاء السك، ne kadar niyazda bulunsak azdır bizleri bu doğru yola hidayet edip yol gösterdiği için. Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Zira doğru yolu bulmak insanın zekasına, akıllı olmasına bağlı, orantılı bir şey değildir. Allah-u Teala'nın doğru yolunu bulmak, gösterdiği yolu bulmak onun vereceği bir hidayettir. Taabbud ehli, ibadet ehli olmaktan geçer. Ondan dolayı Rabbimizden af ve afiyet diliyoruz. قال المؤلف الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه فمن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين. هذا الأصل السادس في الأصول التي ينبغي للعالم وطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم أن يعلمها وأن يتعلمها في المنهج والعمل هو رد الشبه. طالب العلم والسني يجب عليه أن يعلم أن هناك شبه من قبل أعداء الله الكفار ومن قبل أهل البدع يأتون بهذه الشبه لأجل رد الحق. والباب الكبير الذي سلكوه لأجل صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى هو أنهم قالوا خلاصة قولهم أن القرآن والسنة ليس طريقا إلى العلم، ليس طريقا موصلا إلى الجنة. هذا لا يقولونه بلسانهم ولكن هذا حالهم بلسان أحوالهم وفعالهم. Mümin kimsenin özellikle de ilim talebesi olan kimselerin bilmesi gereken amel konusunda ve menheç konusunda bilmesi gereken altıncı esas kaide ise Kur'an ve sünnete uyma konusunda ortaya atılan şüphelerdir. Yani bazı insanlar vardır ki Allah-u Teala'nın kitabı o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyulamayacağını, bunun mümkün olmayacağını söylerler. Hatta onların söyledikleri söz şu manayı da içerir. Cennete giden yol, ilme giden yol Kur'an'la sünnetten geçmez. Velev ki onlar bu söylediğimiz manayı açıkça dilleriyle söylemese de halleri, durumları bunu ifade eder. هنا في هذا الأصل السادس رد لهذه الشبهة العظيمة وهي شبهة إبليس أن القرآن كلام الله هو حق وأن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق. ثم يقول كلام الله وكلام الرسول لا تفهمه أنت ولا فلان ولا فلان ولا فلان، من يفهمه؟ يفهمه العالم الكبير. طيب العالم الكبير من هو؟ العالم الكبير هو الذي يفهم النحو كله، يفهم المنطق كله، يفهم الأصول كله، يفهم ويفهم ويفهم، يأتي بشروط لا تكاد توجد في هذه الأمة في هذا العصر على وجه الخصوص، بل عندهم شروط ربما لا تتوافر حتى في أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر ما كانوا يعرفون المنطق والفلسفة. نعم. Yani bildiğiniz üzere Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hadis-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Bu Kur'an ve sünneti o insanlara göre büyük alimler anlar. Derler ki Kur'an ve sünneti herkes anlayamaz. Onu derin alimler, derin hocalar anlar derler. Bunlara sorduğumuzda dediğimizde yani büyük alim nedir? Büyük alim kimdir dediğimizde onlar büyük alim nahiv bilen, gramer bilen, mantık bilen, felsefe bilen, usul bilen ve bunun dışında böyle birçok özellikler sayarlar alim hakkında, onun hakkında. Ve derler ki işte bu kimse Kur'an ve sünneti anlar. Yani onların koyduğu büyük alimde aradıkları şartlardan bazıları vardır ki bırakın bu çağda yaşayan müminleri, Müslümanları ashabın döneminde Ebu Bekir'de, Ömer'de olmayan şartları bile ararlar. Yani felsefe gibi, mantık gibi onların haberdar olmadığı, bir haber olduğu bilimleri bile Kur'an ve sünneti anlamada gerekli esas kılarlar. يقول الشيطان لأوليائه القرآن كلام عظيم ولا يفهمه إلا المجتهد المطلق ولا يوجد مجتهد مطلق إذن أنتم اقرأوا القرآن قراءة فقط تلاوة فقط وهذه الشبهة وردت على أهل الكتاب وأخبر الله عز وجل عنهم فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال ابن عباس إلا أماني إلا تلاوة أهل الكتاب يقرؤون التوراة ويهزون رؤوسهم لكنهم يقولون نحن لا نفهم الذي يفهم هو الراهب يقرؤون الإنجيل ويقول نحن لا نفهم الذي يفهم هو العالم لا يأخذون العلم الشرعي من التوراة من أين يأخذون العلم الشرعي؟ من كتاب آخر عندهم اسمه التلمود وعلماء الإنجيل يقول نحن لا نفهم الإنجيل لا نأخذ العلم من الإنجيل من أين نأخذ العلم؟ من كتاب آخر يسمونها بأسماء أخرى هكذا اليوم إذا قلت للرجل افهم القرآن والسنة تفقه قال الفقه لا يؤخذ إلا من كتاب متن القدوري ولا متن خليل فقط هذه مشابهة نعم Şeytanın oynadığı bu oyun öyle büyüktür ki insanlara şöyle diyerek yaklaşır. Der ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Çok değerlidir. Herkes tarafından anlaşılamaz. Manaları derindir. Onu ancak mutlak müçtehit olan bir kimse anlar. Bu çağda da, bu asırda da zaten mutlak müçtehit yoktur. O yüzden sizler Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Yüzünden okuyun. Geçin. Anlamanız şart değildir. Ondan dininizi öğrenmeniz şart değildir der. Aslında bu vasıf, bu özellik ve şeytanın oynadığı bu hile, bu oyun ehli kitabın da başına gelmiş. Ehli kitap da aynı oyuna aldanmıştır. Allah Teala buyurmaktadır ki onlardan okuma yazma bilmeyen ummiler vardır. Onlardan okuma yazma bilmeyen ummiler vardır. Ve onların bildikleri sadece emanidir. İbn-i Abbas emani kelimesini İlla tilavet. Emani kelimesini yani onlar sadece kitaptan okumak anlarlar. Yüzünden okurlar. Bunun dışında bir şey anlamazlar. Diyerek tefsir etmiştir. Mesela Yahudilere baktığınız zaman onların kendi kitaplarını okuduklarını ezberlediklerini görürsünüz. Ama dinlerini alıp anladıkları kitabın o olmadığını bilirsiniz. Çünkü onlar Talmud'dan dinlerini öğrenirler, fıkh edinirler. Aynı şekilde Hristiyanlar da böyledir. Kendi kitaplarını okurlar ama fıkhı aldıkları, dinini öğrendikleri kitaplar başkadır. Maalesef bu ümmette de buna benzeyen bir durum sirayet etmiş. Onlar şu şekilde insanlara yol göstermiştir bazıları. Demektedirler ki yani sizler Allah'ın kitabından dininizi öğrenemezsiniz. Dininizi Hanefi mezhebinden, Kuduri'nin metninden yahut Maliki mezhebinden Halil'in metnini okuyarak ne yaparsınız? Öğrenirsiniz. Allah'ın kitabından fıkıh alamazsınız. Fıkıh elde edemezsiniz demişlerdir. Subhanallahi ve bihamdihi nunezzihullah celle ve ala en yekune kelamuhu la yefhamuhu illa l-qille minel nas. Kelamuhu يفهمه العامي ممن يعرف العربية ويفهمه العالم الكبير العامي يفهم شيئا صحيحا والعالم يفهم أشياء صحيحة وقد يغلط العامي في الفهم وقد يغلط العالم، لكن السنة مبينة لذلك، يبين غلط الناس. والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم العامي الذي يعرف العربية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم العالم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أكثر من العامي. وقد يخطئ العامي وقد يخطئ العالم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المرجع في هذا كله إلى فهم الصحابة، فهم السلف الصالح، فإن في ذلك عصمة. Müellif diyor ki Subhanallah ve bihamdi. Allah Teala'yı tenzih ediyor. Allah'ın kelamının anlaşılamaz olmasını tenzih ediyor. Allah'ı bu eksiklikten, noksanlıktan uzak tutuyor. Çünkü Allah Teala'nın kitabını okuyan kimse, avamdan, vatandaştan bir kimse olsa bile, şayet Arapça biliyorsa ondan bir şey anlar. Alim olan kimse çok şey anlar. Alim nasıl hata ediyorsa anlayışında edebilirse, avamdan bir kimse de onun anlayışında hata edebilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i anlatan, beyan eden, açıklayan bir unsur daha vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İnsanlar bu sünnete bakarak Kur'an-ı Kerim'i anlarlar. Vatandaş olan, avamdan bir kimse olan, Arapça bilen kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okuyarak anlar. Alim de o sünneti okuyarak anlar. Ve bu iki esası anlamada başka bir esas daha vardır ki o da selefin fehmidir. Yani selefin anlayışıdır. Bu kitabı Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini nasıl anlamışlar? Nasıl idrak etmişler? Buna da dikkat edilmelidir. وَبِحَمْدِهِ نَحْمَدُ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى أَنْ أَنْزَلَ هَذَا الْكِتَابِ الْقُرْآنِ كَلَامُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبَيَّنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بيانا شافيا أنه هداية للخلق وأنه مبين فإذا كان كلامه هداية للخلق وبينا واضحا فلا يتصور في ذلك أن يكون سببا من أسباب الضلال أو أن يكون مغلقا موصدا la yefhamuhu illa al-qilla min an-nas. Evet. Allah Teala'nın kitabı Kur'an öyle bir kitaptır ki vasıflarından, özelliklerinden bir tanesi de mahlukatı, insanları hidayete erdirir. Onlar için bir hidayet rehberidir. Ve o her şeyi açıkça ortaya koymuş, her şeyi beyan etmiştir. Bu vasıflara sahip, bu özelliklere sahip olan Allah Teala'nın kitabı bazılarının iddia ettiği gibi okunduğu zaman, direkt ondan ilim alındığı zaman dalalete, sapıklığa sürükleyemez. Yani hem hidayet edecek, Allah Teala'nın dediği gibi Kur'an-ı Kerim hakkında, hem insanlara doğru yolu gösterecek, hem de insanları sapıklığa götürecek bazılarının iddiasına göre. Çünkü demektir ki Kur'an'ı okursanız, ondan bir şeyler öğrenirseniz itikadınız bozulur, sapıtırsınız. Aynı şekilde bu Kur'an Allah Teala'nın zikretmiş olduğu özellikleriyle özelliklere sahip olduğu için ne olamaz? Anlaşılmaz bir kelam olamaz. Çünkü o insanları doğru yolu gösteren bir vasfa sahiptir. Şayet böyleyse nasıl olur da insanlar onu anlamaz? Anlaşılmaz girift cümlelerden kurulu bir kitap olur. Bu imkansızdır. İzen el-Kur'an ve sünne sebebun lil-hidayeti ve sehlun ve meysurun شرعا وقدرا خلقا وأمرا أربعة أمور. شرعا لأن الله جل وعلا أخبر أنه أنزل هذا القرآن قال هدى للناس، هذه مسألة شرعية. وقدرا لأن الهداية حصلت به والدليل على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما درسوا المنطق ولا الفلسفة ولا العقائد، عرفوا العقائد الباطلة، لكنهم أخذوا من القرآن الاعتقاد الذي كان سببا في رضاء الله جل وعلا عنهم. وخلقا وأمرا، خلقا لأننا نعلم. لو سألنا الشيخ يونس عن الأستاذ بلند كونه محاسبا، هل أنت تثق بعلمه في الحساب أو لا تثق؟ تثق. إذن إذا كان الرجل عالما بالشيء فتأمل الآن، لكن لو قلنا لك هل تثق بحساب محمد؟ تقول قد وقد، صح؟ طيب الآن سؤال، إذا علم الإنسان أن المتكلم الفلاني عالم بما يقول وناصح لمن يقول وفصيح فيما يقول، أعيد مرة ثانية، إذا علمنا أن فلانا عالم بما يقول ناصح لمن يقول فصيح فيما يقول، هل يتصور الآن الغلط منه؟ إذا كان إنسانا وبشرا فإن علمه على قدره وفصاحته على قدره ونصحه على قدره، يمكن يتصور من الخطأ. لكن إذا علمنا أن الناصح هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أوتي جوامع الكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم ما يأمر به من الشرع ومعصوم، هل يتصور الخطأ في كلامه؟ إن هو إلا وحي يوحى. إذا علمنا أن المتكلم هو الله جل وعلا العليم بكل شيء وكلامه، ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، وهو جل وعلا أنزل القرآن يريد نصحنا أو يريد الإضلال لنا؟ يريد نصحنا. إذن نعلم أن الله جل وعلا أراد بإنزال القرآن وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم الهداية لنا، فلا يتصور أن لا يكون كذلك. تولى الله. الله تعالى شرعي olarak kaderi olarak yaratma bakımından ve emretme bakımından Allah Teala insanların hidayetini dilemiş, hidayetini istemiştir. Yani kitabın, Kur'an'ın gönderilme sebebi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilme sebebi insanların hidayete ermesidir. Şer'an, yani Allah Teala bu kitabı göndererek insanlardan onu okuyup anlamalarını, hidayete ermelerini istemiştir. Kaderi bakımından Allah Teala takdir etmiştir ki ve bizler de biliyoruz ki bu kitap yaşayan bir topluluğa inmiş. Sahabeler ilk olarak bunu duymuş ve bunu duyar duymaz da hidayete ermiş insanlardır. Yani onlar ne mantık okumuşlar, ne felsefe okumuşlar, ne de başka bir şey okumuşlar. Başka dinler hakkında bilgi sahibi olmuşlar. Tek okudukları Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği Kur'an olmuş. Ve bu Allah Teala takdir ederek bunu onlar hidayete ermiş bu kitap sayesinde. Ve Allah Teala biliyorsunuz ki arkadaşlar, bizler desek ki Yunus kardeşimize desek ki yani Bülent'in hesabına, muhasebeciliğine güveniyor musun? O da der ki elbette güveniyoruz. Çünkü işi bu, mesleği bu. Ama Muhammed'in hesabına güvenir misin desek, der ki yani bazen güvenebilirim, bazen güvenmeyebilirim. Çünkü hata etme ihtimali daha yüksek. Ancak desek ki biz bir insan var ki ne söylediğini biliyor, alim. Söylerken nasihat etme niyetiyle söylüyor. Amacı gayesi söylediği konuştuğu kimseye nasihat. Ve söylediği konuştuğu hususta fasih konuşuyor, açık konuşuyor. Ayrıntılı konuşuyor. Tüm yönleriyle hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde konuşuyor. Bu adamın hata etme ihtimalini de desek denir ki yani bu adam genel manada ne yapmaz? Hata etmez. Şimdi gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O ki Allah Teala kendi hakkında buyuruyor ki o vahiyden başka bir şey konuşmaz. Onun söylediği hadisler, konuştuğu şeyler, bildiği şeylerdir. Açık, tüm açıklığıyla, netliğiyle konuşur, her şeyi ortaya koyar. Ve aynı şekilde söylediklerinde ümmete nedir? Nasihat edici vasfı vardır. Ve Allah ona cevami'ül kelim, yani kısa cümlelerle uzun ifadeler, uzun manalar söyleme özelliğini vermiştir. Bundan dolayı onun hata etmesi nedir? İmkansızdır. Ve yine Allah Teala hakkında biz deriz ki Allah Teala ne yapmaz? Hata etmez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi kitabında buyurmaktadır ki söz bakımından ondan daha güzel olan kimse olabilir mi? Demektedir. نحن الآن أيها الإخوة متى نحتاج إلى شخص يفهمنا كلام فلان إذا كان هذا الشخص غير فصيح؟ متى نحتاج أن يأتينا شخص ويفهمنا قول فلان إذا كان فلان هذا كلامه ملتو، كلامه غير بين وليس كلام الله ولا كلام رسوله كذلك؟ إذن أيها الإخوة، القرآن والسنة سهل ميسور كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي أن الله جل وعلا يقول، اللام هذه تسمى باللام المعطل للقسم، أي والله قد، يعني محققا، يسرنا القرآن أي سهلناه، سهلنا القرآن للذكر أي لمن أراد أن يتذكر وأن يتعلم وأن يفهم. إذن لا يمكن أن يكون صعب، لا يمكن أن يكون إيش صعبا أبدا. Bizler karşımızda konuşan bir insanın sözünü başka birisi tarafından bize açıklanmasını ne zaman isteriz? Eğer o kimsenin sözü fasih değilse, açık değilse, net değilse, gizliyse deriz ki başka birisine bize bunu anlatmaya çalıştı, bize bir açıkla. Ancak Allah-u Teala'nın kelamı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti öyle bir vasfa, öyle bir özelliğe sahiptir ki onlar bütün manaları tüm açıklığıyla ortaya koyan bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: bizler Kur'an-ı Kerim'i kendisinden öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Ayetin başında Allah-u Teala velakat ifadesi kullanarak buradaki lam kendinden sonra gelecek olan yemin, kaseme bir giriştir. Yani Allah-u Teala yemin ederek, and olsun ki diyerek, yemin olsun ki diyerek Kur'an-ı Kerim'in insanların ondan öğüt alması için kolaylaştırılmış bir şekilde indirildiğini bizlere anlatır, ifade eder. وهناك شبهة إبليسية أخرى هي كانت قبل هذه الشبهة وهي أن القرآن والسنة إنما جاءنا السنة بعضه آحاد إذن هو ظني الدلالة فلا يؤخذ العلم من باب الظن وبئس ما قال وبئس ما قال من قاله وإذا قلنا له إن هذه الأحاديث آحاد خليها جانبا ماذا تقول في الأحاديث المتواترة وفي الآيات وهي متواترة يقول هذه ظنية الدلالة يعني أحاديث الآحاد ظنية الثبوت وأحاديث المتواترة والقرآن ظنية الدلالة إذن من أين نأخذ العلم؟ قالوا نأخذ العلم من عقولنا لأنها قطعية الدلالة نسأل الله السلامة والعافية قلنا لهم عقل من هو القطعي؟ هل هو عقل الفيلسوف؟ أو عقل المنطقي؟ أو عقل الصوفي؟ أو عقل الرافضي؟ أو عقل المعتزلي؟ عقل من؟ عقل ابن سينا أو عقل الرازي أو عقل الفارابي أو عقل ابن رشد فتحيروا وهذا هو شأن كل من ترك الكتاب والسنة أن عاقبته إلى التحير. Evet, şeytanın oynadığı başka bir oyun, ortaya attığı başka bir şüphe de vardır ki müellifin burada zikrettiği şüpheden daha önce ortaya atılmış bir şüphedir o. O da nedir? Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini taksimata ayırırlar. Derler ki Aleyhisselatü Vesselam'ın falanca falanca sözleri ahattır. Yani mütevatir derecesine çıkmamış, ulaşmamıştır. Bunlar bize göre sabit olmuş, kesin sabit olmuş hadisler değildir. Yani zan ifade eder. Sabitliği bakımından, sabit olması bakımından zan ifade eder. Onlara dediğimiz zaman tamam hadi ahad hadisleri bir kenara bırakın, bir kenara koyun. Mütevatir hadisleri ne yapacaksınız? Tevatür derecesine ulaşmış hadisleri ne yapacaksınız? Sıfer de derler ki bunların delil teşkil etme bakımından kesin bilgi bunlar ne yapmaz ifade etmez. Zan ifade eder. Yani delil olarak kullanılması zan çerçevesindedir. Yani zanla yaklaşırız bunlara. Peki deriz ki Allah-u Teala'nın kelamı, Peygamber Aleyhisselam'ın işte bu mütevatir hadisleri demin böyle. Evet derler. Yani bizler bunlara ne deriz? Delil olmaları bakımından zan kapsamındadırlar. Peki onlara şunu sorarız. Deriz ki yani biz o zaman dinimizi nereden alacağız? Dinimizdeki ölçü ne? Onlar derler ki akıl. Akıl kat'i ilim ifade eder. Kesin ilim ifade eder derler. Bu sefer biz onları şöyle sıkıştırırız. Deriz ki yani kimin aklı? Akıl kelimesi genel bir kelime. Kimin aklıyla dini alacağız? Kime göre dine yaklaşacağız? Yani filozofların mı? Şiilerin, rafizilerin mi? Mantıkla uğraşanların mı? Sofilerin mi? Yani kimin aklı bizim için ölçü olacak? İbn Sina'nın aklı mı? Farabi'nin aklı mı? İbn Rüşd'ün aklı mı? Yani bizim için kimin aklı ölçü olacak ki biz ne yapalım? Kesin ilmi onun aklıyla alalım. İşte bu soru karşısında onlar hayrete kapılmaktalar. Şaşkınlıklarını saklayamamaktalar. Doğru bir cevabı bulamamaktalar. النسخة فيها خطأ صححوها. الأصل السادس رد الشبهة التي وليس الشبه. Evet, altıncı esasta hata var. Orada reddü şübehi diye yazılmış. Aslı reddü şübhetidir. Kale hâzihi şübhetil mel'ûne min vücûhin şette. Hâzihi şübhe vasfâ bil mel'ûne min ecmeli mâ yekûn. Vallahi hiyâ min eşeddi şübhe. Lidâlek tecid kesî'i minen nâs yenğalikûne anel kitâbi ve sünne bisebeb hâzihi şübhe. Felidâlek عليك أيها الداعي أول خطوة في دعوتك أن تجلس مع الرجل تقول أليس القرآن هداية للخلق فيقول نعم قل إذن نرجع إلى القرآن والسنة. نعم. Evet, müellifin burada söylediği gibi bu şüphe mel'un, lanetlenmiş bir şüphedir. Maalesef insanların Kur'an ve sünnetten yüz çevirmelerine sebep olan, onu okuyup anlamalarına sebep olan en büyük şüphelerden bir tanesidir. Sen de önce bunu yıkman gerek, bunu ortadan kaldırman, bu şüpheyi izale etmen gerek. Davet ettiğin insanlara önce demelisin ki Kur'an hidayet rehberidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti hidayet rehberidir. Önce onu okuman lazım. De. Ve el-münasebe ennel imam rahimullah hateme hadihil usulü selase bihadihil ayat min sureti Yasin لأنه بين أن هذه الأصول الستة هي مبينة في القرآن والسنة ومع ذلك ظل عنها كثير من الناس ذلك لأن الهداية بيد الله جل وعلا يعطيه من يشاء فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم ولعل الأخ الياس يترجم لكم هذه الآيات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين فمؤلف قلنا bu altı esası Yasin suresinden ayetlerle bitirerek bu esasların dayanağının Kur'an olduğunu bize göstermektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ onların hakkında söz artık hüküm gerçekleşmiştir ki onlar iman etmezler. Bizler onların boyunlarına zincirler vurduk. Bu zincirler onların çenelerine kadar iner. ve onların başları, başlarına vurulan bu zincirden dolayı başları yukarı doğru kalkıktır. Ve bizler onların önlerinden ve arkalarından bir duvar ördük. Ve onların gözlerini perdeledik ve onlar artık göremezler. İster onları uyar, ister uyarma, bu onlar için birdir. Zira onlar iman etmeyecekler. Bilakis senin uyardığın kimseler Allah'ın zikrine uyan, tabi olan, Rahman'dan korkan, görmediği halde Rahman'dan korkan kimselerdir. Sen onları mağfiret ile, bağışlanmak ile ve bolca ecirle müjdele diyerek müellif rahimahullah burada bu kitabını sona erdirmiştir. Burada da şerhimiz bitmiş, sona ermiş oluyor. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Allah an yaj'al fi mizan hasanatik, fi mizan hasanatil ikhwan. Amin ya rabbal alamin.